إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أتكيفان يويما كيكي أو كيومي من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هل يكون مؤمن الله نسيما تتمليفا فلنجزينهم أجرهم تتوليفا سيسي أجروا بأحسن ما كانوا يعملون ونمنى لقوى بورا زيد كليكو فيلي أنبازو الفقوة كتيلا هذا وعد من الله عز وجل لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا سيما الحافظ ابن كثير هيني أهالي يا الله عز وجل فيولي أنبيت كيف أن يويما وهو العمل ويما نيني عمل المتابع لكتاب الله يعني كفات كتابة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نسنة زمت مواكي صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه مؤمن نمواكي وكوان وين إيمان من ذكر أو أنثى من بني آدم ونأمي أو ونأمكي كتك ونادم إكوى مواكي أنا إيماني كتك جنبهيلو وهو المأمور به مشروع من عند الله تعالى نايو متندو ميما كوانا ويفانيا ألو أمبشا يلوك وشريانا الله عز وجل الله نسيما سيسي تناهيدي بأن نحييه حياة طيبة وممتوه تتنفى مايشا لك ومزوري ولنجزينه بأحسن مما عمله في الدار الآخرة نسيسي تتمليفا بورا زيك لكويل يلوك فانيا ملكو يسو تتمليفا كتك ميشا آخرة يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله نسيما نكبليين هركيين إلى مغفرة من ربكم ولم سماها وتقاق ومدوين وجنة نفيف يركيين عرضها السماوات والأرض وفنواك نبيغنا أرضي أعدت للمتقين أبي إمان دالي وقوال ونكون شاء الله عز وجل مقاتل أكوان يفسير آيهين إلى مغفرة أكسم إلى الأعمال الصالحة يا ركيين متين يلقوا مما الأعمال الصالحة kuyafanya matendo mema ambayo Allah Azza wa Jalla anaridhia na kuyapenda. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, badiru bil a'mal fitanan qati'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Harakieni katika kuyafanya matendo mema, badiru bil a'mal, harakieni katika kuyafanya matendo. Kuna fitna zinakuja mbele, qati'il laylil muzlim, kama kipande cha usiku uliojaa giza. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, asubuhi mtu anakuwa na imani yake. Wa yumsi kafiran, jioni akifika keshaingia katika ukafiri. Au yumsi mu'minan, au jioni anakuwa ni mu'min. Wa yusbihu kafiran, asubuhi kishapambazukiwa katika ukafiri. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, anaiuza dini yake kwa sehemu, kwa pato la dunia. Ibadallah, wa inna min sunnati llahi ta'ala fi khalqihi, katika utaratibu na mwenendo wa Allah Azza wa Jalla kwa viumbe vyake, anna dunya tataaqabu ayyamuha wa shuhuruha a'wamuha, kwamba hii dunia tunayoishi zinapishana tu siku zake na miezi yake na miaka yake, kwa maana dunia inatoweka. Anna dunya tataaqabu ayyamuha, masiku yake yanapishana. Leo tuko katika siku ya Ijumaa, kesho itaingia siku nyingine, tutapambazuka tutakuta Ijumaa nyingine. Alayyamu tataaqab, masiku yanapishana tu. Wa shuhuruha, na miezi yake. Wa a'wamuha, na miaka yake. Hadha yani madha, inamaanisha zawalul a'mar, umri watu ambao wako nao unatoweka. Waqtiralul ajal, na muda wa mtu kuondoka katika dunia unakaribia. Haina maana kwamba umri wako ukiongezeka wewe ndio maendeleo yako ni mazuri, mafanikio yako ni mazuri, bali anta majmu'atul ayyam idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, wewe mwanadamu ni mkusanyiko wa masiku, ikitoweka siku moja sehemu yako imetoweka katika uhai wako huu aliokuandikia Allah azza wa jalla. Hadha yaani fana'ul a'mar wa iqtirabul ajal, hii inaashiria kwamba umri unamalizika. Kama ni 60, tizama mimi na wewe tuna mingapi? 30, 40, 50. Kadhalika iqtirabul ajal, umri wake mja aliopangiwa katika tumbo la mama yake, alipotumwa yule malaika aandike wa ajalihi, na muda wake. Kila umri unapokwenda, nyakati zinapokaribia, malaika siku zinapotoweka, iqtirabul ajal, muda wa kutoweka katika dunia huu unamalizika kwa mja. Kwa hiyo lazima mwanadamu aitathmini nafasi hii ya uhai ambayo Allah bado amemtunuku nayo, akawa yuko juu ya mgongo huu wa ardhi, bihtinami hadhihi almawasim bilkhairati, kutumia mawasim za kheri kwa kuyafanya mambo mema. Mja jambo kubwa atalolihitaji katika kaburi lake baada ya kufufuliwa kwake, baada ya kusimamishwa mbele ya Mola wake, al-a'malu saliha, ni matendo mema ambayo Allah azza wa jalla aliyoyaamrisha na Mtume akawekea sheria. Hayo ndio yatakayomnufaisha katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika, hana ushirikina, hana bid'a, hana uchafu wa maasi na uovu, ameenda kwa Allah na moyo uliosalimika. Lazima mwanadamu aitazame nafsi yake, maladhi qaddamahu lighad, kipi ambacho amekitanguliza kwa ajili ya siku ya kesho, ambapo huko tunakokwenda hakuna dinar wala dirham wala dolar. Kunachohitajika ni alhasanatu, ni matendo mema ambayo mja akayafanya katika hii dunia, kayatenda katika misingi ambayo Allah azza wa jalla kwayo anakubali amali njema, ikiwa na ikhlas na ndani yake kuna mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Faman atala al-amal, faman atala al-amal nasiya al-amal, yule ambaye atakayejenga matumaini marefu, mimi nitaishi katika hii dunia, nitayafanya kuyafanya, nitayatenda, ikawa yeye na tisuifu anayajaribu kuyatenda mambo katika muda unaokuja mbele, hana durusha na kuhudhuria, hana wema na utenda, hana ikhlasi katika amali zake, bali ni mshirikina katika mambo yake, shirki ya ria au shirki ya kuchinja na kwenda kuabudu katika masanamu. Faman atala al-amal nasiya al-amal, yoyote atakayekuwa na matumaini marefu akarefusha kwamba iko siku atatubia au ataacha au atatenda au atajifunza, basi huyu atasahau kutenda matendo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imetaja al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala, hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhu an abihi alipomuuliza, ya Rasulullah, mali araka tasumu fi shahri Sha'ban ma la tasumu fi ghairihi, na nini mimi ya Rasulullah na kuona unakithirisha kufunga katika mwezi wa Sha'ban namna ambayo hufungi katika miezi mengine? Mtume akamwambia, dhalika shahrun yaqulu anhu an-nasu au aktharu an-nasi, huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika, baina Rajab wa Ramadhan, ambao uko baina Rajab na mwezi wa Ramadhan. Fihi turfa'u al-a'mal ila Allah, ndani yake mwezi huu matendo yananyanyuliwa yanapeleka kwa Allah azza wa jalla. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, na mimi napendelea kupandishwa amali zangu hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndugu zangu, nahnu fi shahri shahru siyam wa shahri jihad wa shahri ibadati, tupo katika mwezi wa Sha'bani. Mwezi huu ni mwezi wa kujitahidi katika funga, mwezi huu ni mwezi wa kujitahidi katika ibada, ni mwezi katika mawasim ya khairi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hajapatapo kufunga mwezi namna anavyofunga mwezi huu wa Sha'ban kinyume na Ramadhan, kama alipotaja Aisha radhiyallahu anha, ma raaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin qabl illa Ramadhan, sijamuona hapo Mtume wa Allah akikamilisha kufunga mwezi wowote akiufunga kiukamilifu zaidi ya mwezi wa Ramadhan. Alikuwa hakuufunga mwezi wowote katika uhai wake kiukamilifu, mwanzo hadi mwisho, zaidi ya mwezi wa Ramadhan. Na hii ni ishara ya kwamba bid'a ile inayofanywa na masufi katika miji yetu ya kuandika vibarua na vikaratasi kutaja fadhila za Rajab na Shaabani, na ikawa mwanamke anafungishwa toka Rajab yote, au mwanamme kizee tena kishazeeka anafungishwa Rajab yote na Shaabani yote, kisha anaja kumaliza Ramadhan, huku ni kuwana tu. Hakuna funga ya mwezi mzima zaidi ya mwezi wa Ramadhan. Wama raaitu akthara siyaman minhu fi Sha'ban, na wala sijamuonapo Mtume akikithirisha katika funga zaidi katika mwezi isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tuna uhai huu ambao Allah aliutupa, ni neema kubwa ambayo walioko katika makaburi wanatamani wapate fursa ndogo tu. Akhirna ila ajalin qarib nujib da'wata wa nattabi'ir rusul, hivi ndivyo wanavyosema roho ambapo zinatolewa zawaja. Sisi tuna muda wa kuyafanya matendo mema, arejee mtu kwa Mola wake, atazame alipomteleza Mola wake, alipokosea katika amali zake, alipofanya dhulma kwa ndugu zake, alipoharibu katika uhai wake na maisha yake, arejee kwa Allah azza wa jalla, ayafanye matendo mema. Na katika sehemu ambazo za kujiandaa kuyafanya matendo mema ni katika mawasim hizi ndani ya mwezi wa Shaaban, unaanza kujiandaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu wengi, bali ikhwa wengi katika vijana ambao yantasibuna ila da'wati salafia, wengi wao ni wazito katika jambo la talab alilmi, na hii ni katika ibada kubwa, bali katika amal ambayo haikatiki ujira wake atakapokufa mja kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali kuna malaika huwa wanamwombea dua yule mwenye kutafuta ilmu, bali kuna kheri nyingi ambazo wengi wetu tunazijua katika jambo la kutafuta ilmu, lakini wengi tuna udhuru ya maisha, wengi tuna udhuru ya wake tulioa, wengi tuna udhuru ya makazi tuliyopata, wengi tuna udhuru katika jambo hili. Utamkuta mtu anajinasibu na da'wa salafia, wallahi kitabu cha Allah hajakimaliza umri wake wake hajakimaliza kitabu cha Allah, bali unamkuta mtu anajinasibisha na da'wa salafia lakini nyumbani kwake haoni aya haya wala aibu. Mke wake anavaa ovyo, anatoka kwenda sokoni, darajani, mpaka Magomeni, mpaka huko tusipokuwa na majina, ovyo kabisa, na yeye anitashibu ila da'wa salafia. Bali utamkuta mtu hana hata katika wiki darasa moja anayohudhuria ya kuikuza imani yake, ya kujifunza dini yake. Limadha tantasibu ila da'wa salafia? Wasalafia al-ilm, salafia ni mtu kujifunza dini yake akawa anaijua akida yake akawa anaijua tauhidi yake. Da'wa salafia si doma kila mmoja akawa anaingia na kupigwa. Da'wa salafia si chama kila mmoja anachukua kadi kishamaliza. Da'wa salafia ni dini Islamu sahihi. Kwa kurejea kwa Allah, kwa kujifunza dini yetu na kuelekeza familia zetu na kuwafunza dini na kujua kwamba hii ndiyo rasilimali aliyotupa Allah azza wa jalla. Aliwanyima wengi, wangapi wako katika uhizbia, wangapi wako katika usufi, wanaruka juu kama wamasai katika dhikiri zao, wangapi wako wanahangaishwa na uongo katika dini yao na kuchekeshwa na wale matajiri ambao wako misikitini, wangapi wameikosa neema hii. Mimi na wewe, Allah ametufunza kuna feli ya kuwafuata masahaba katika matendo yao, katika ilmu zao, katika amali zao, katika maisha yao. Alafu unazembea, durusi zipo misikitini, unakaa pembeni, amali ipo ya kusudia kuifanya, biashara zako hujui kama utaziacha hapa, wake zako hujui kama ni fitna ambayo Allah amekutahini, kazi yako, kibarua chako, ngapi unalipo kaacha akhera ambayo ni sehemu kubwa. Bal tukiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa, akhera ni bora na yenye kubakia. Tumwogopeni Allah azza wa jalla, tukae tujifunze dini yetu, tuyatendee yale tuliyojifunza katika majumba yetu, tujiepushe na shirki katika kila sehemu zetu. Au mtu ambaye ni tasisi ya salafia halafu anaingia katika ushirikina, halafu anaenda kwa waganga, halafu anaingia katika sehemu za disco, za mpira, za haram, hawi mtu ambaye anajinasibisha na dawa na mambo hayo machafu. Badiru bil a'mal, harakieni katika kuyafanya matendo mema. Shitana, kuna fitna zinakuja. Faqita al-layl al-mudlim, kama kipande cha usiku wa giza ambao ni totoro. Akawa hajui mtu anakuelekea, wala hajui haki, wala hajui bafi, anasukumwa na mkumbo wa watu ambao wako katika sehemu yake. Lazima tuyafanye matendo mema, mawasi haya ya kheri. Salafu salih kanu yajtahiduna fi al-ibadat wa yusari'una fi al-khayrat, walikuwa wakijitahidi katika mambo mema, na sisi tujifananishe na wao. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma asli a'immata wa mulata umurina, Allahumma asli a'immatana wa mulata umurina, Allahumma aslih ra'is al-zinjibah, Allahumma aslihu, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قم الى صلاتك.